علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب فضل ازالت الاذى عن الطریق، راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی فضیلت کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چلا جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹا دار ٹہنی پڑتی دیکھی تو اسے پیچھے کو سرکا دیا. اللہ تعالی نے اس کی نیکی کو قبول فرمایا اور اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرمائی. فائدہ، یہ حکم ہر اس تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا ہے جو مسلمانوں کو اور راہ گیروں کو تکلیف پہنچائے. چنانچہ ہر بدبودار چیز کو جو بھی بدبودار چیز ہو، تکلیف دہ چیز ہو، اگر اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے یا اس مقام سے ہٹا دیا جہاں جہاں کہ انسانوں کی آمد و رفت ہو، بیٹھنے اٹھنے کی جگہ ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہی اسے انعام دیا جائے گا. حدثني زهير بن حرب الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، في ایک شخص کا گزر سرہ پڑی ہوئی ایک درخت کی ٹہنی پر ہوا، اس نے کہا فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. کہ اللہ کی قسم میں ضرور بضرور یہ ٹہنی مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے، چنانچہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا. جی، حدثنی زہیر بن حرب الى آخره ابو برزا قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به. حضرت ابو برزہ سلمی فرماتے ہیں میں نے بارگاہ نبی میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیجئے جس سے میں فائدہ میں اٹھاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعزل الاذى عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دو. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا ادري لعسى ان تمسي وابقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. ابو برده اسلمی روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بلا شک میں نہیں جانتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ باقی رہوں، تو مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں کہ اللہ تعالی مجھے اس سے نفع عطا فرمائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعل هذا کذا ابو بکر نسیہ وامر القضاء عن الطریق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیا کرو. ابو بکر راوی کو بات بھول کر حکم فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کے ہٹانے کا. تو خلاصہ یہ ہوا، ہر وہ تکلیف جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے، تکلیف کا سبب بنے، چاہے وہ راستے میں ہی کیوں نہ ہو، گھر پہ کیوں نہ ہو، کسی بھی کام پر جگہ پہ کیوں نہ ہو، اگر انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سامنے رکھنے کی کرے گا، اللہ اس کی نیکی کی قدردانی فرمائیں گے اور اس کے بدلے میں سے جنت عطا فرمائیں گے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر ہماری معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رتبے اور بلندی کے اعتبار سے انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں. باب کریم تعذیب الہرہ، غیر مزی جانور مثلا بلی وغیرہ کو تکلیف دینا حرام ہے. حدثني عبد الله بن محمد الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، اس عورت نے نہ تو بلی کو کھانا دیا نہ پانی پلایا، جب اسے قید کر دیا. فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، یعنی ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی کہ اس عورت نے نہ تو بلی کو کھانا دیا نہ پانی پلایا، جب اسے قید کر دیا نہ ہی اسے آزاد چھوڑا کہ از خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی. جی آگے تیسری حدیث کے اندر آ رہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت ام فی ہرۃ او سقطھا فلم تطعمھا ولم تسقیھا ولم تدعھا تاکل من خشاش الارض، کہ عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھا، پھر اس عورت نے اس بلی کو نہ کھلایا نہ ہی پلایا اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی. جی آخر والی حدیث آ رہی ہے، حدثنا محمد بن رافع الى آخره قال رسول الله دخلت امرأة النار من جراء هرة لها او هر ربطها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها ترمرم من خشاش الارض حتى ماتت هزلا، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی اپنی ایک بلی کی وجہ سے جسے اس نے باندھ دی، پھر نہ تو وہ خود اسے کچھ کھلاتی تھی نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے چبا لیتی یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر. اب یہی حکم ہے، یہی حکم ہے اللہ پاک کی کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ پاک کی کوئی بھی مخلوق ہو، جیسے یہ تو سبق انسان کی نصیحت کے لیے اتنی بات کہ عملی طور پہ ایک عورت نے یہ سلوک کیا اس کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے، مخلوق کے ساتھ بد سلوکی کی وجہ سے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا. ہم بھی کوشش کریں، انسان ہوں، حیوان ہوں، جاندار ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، اپنے عمل کے ذریعے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ فرمائے. باب تحریم الکبری، تکبر کی حرمت کا بیان. حدثنا احمد بن یوسف الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العز ازاره والکبریاء رداء فمن ينازعنی عذبته. حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو غیرہ دونوں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عزت اللہ رب العالمین کا ازار ہے، یعنی اور بڑائی اس کی چادر ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں تو جو کوئی مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے عذاب کے اندر مبتلا کروں گا. اس میں باب کے اعتبار سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تکبر کسے کہا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کے طرح ہم یہ سمجھتے ہیں اچھے کپڑے پہن لینا، اپنا رہن سہن اچھا کر لینا اور سواری کا اچھا ہو جانا، یا کسی کی طبیعت ایسی ہوتی لوگوں سے میل نہیں کرتے، ملنا جلنا کم، ہم سمجھے تکبر ہے یہ، ہم اسے تکبر سمجھتے ہیں. جبکہ شریعت کی روشنی میں تکبر اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے دل کے اعتبار سے انسان لوگوں کو حقیر جانے، اپنے دل کے اعتبار سے لوگوں کو کمتر جانے، اپنے دل کے اعتبار سے لوگوں کو گھٹیا جانے، یہ جو اس کا عمل ہے نا اپنے دل کے اعتبار سے کسی کو گھٹیا جاننا، حقیر جاننا، چھوٹا جاننا، یہی تکبر ہے. اصل تعریف تکبر کی یہی ہے، دل کے اعتبار سے کسی کو حقارت بھری نظروں سے دیکھنا. اور دوسرا جو یہ لفظ استعمال ہوا ایزار اور ادا کا اطلاق، یہاں پر مجازن استعارتن ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا عزت اور بڑائی کے لیے اپنے ادار ردا کا لفظ استعمال کرنا دراصل یہ مجازن ہے، ٹھیک ہے. اس سے مراد حقیقتاً کپڑا نہیں ہوتا، حقیقتاً چادر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی صفت کا بیان ہے. جی، باب النہی عن تقنیت الانسان من رحمت اللہ، انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرنا منع ہے. حدثنا سوید بن سعید الى آخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفنان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتلى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبط عملك او كما قال. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی فلاں بندے کی مغفرت نہیں فرمائے گا. اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں بندے کی مغفرت نہیں کروں گا، بس بلا شو میں نے فلاں بندے کی مغفرت کر دی اور تیرے اعمال کو لغو اور باطل کر. حضرت جندم بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے جلیل قدر صحابہ میں سے ہیں. ان کے کچھ حالات کتاب الفضائل میں باب صفت و حوزکوز کے تحت گزر چکے ہیں. اس حدیث سے اہل سنت والجماعت کا مذہب ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بندے کو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیتے ہیں. حدیث میں اعمال کے حد لفظ سے مراد مجادی ہے، کیونکہ اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ حبط اعمال صرف کفر کے ارتکاب سے ہوتا ہے، ارتکاب معافی سے نہیں، جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے. اور یہی حب سے مراد ہے کہ اس کے گناہوں کی بقدر اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. باب فضل الضعفاء والخاملین، کمزور اور گمنام لوگوں کے مقام اور اس کے مرتبے کا بیان ہے. حدثني سويد بن سعيد الى اخره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہت سے پراگندہ حال اور دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر اب اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما لیں. مقصد یہ ہے بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ظاہری حیثیت ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی، حلیہ خراب ہوتا ہے، بکھرے بال والے، پریشان حال، کسی کے دروازے پہ جائیں تو دھتکارے جائیں، دنیا والوں کی نظر میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لیکن بارگاہ خداوندگی میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کام کے متعلق قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ انہیں حانث نہیں فرماتا اور ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، اور یہ ان کا اکرام اور اعزاز ہے. چنانچہ حدیث ہی میں ربی بنت النصر کا قصہ آیا ہے کہ ام ربی نے ان کے متعلق کہا تھا اللہ کی قسم اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، چنانچہ متاثرہ فریق دیت پر راضی ہو گیا اور اخت ربی سے قصاص نہیں لیا گیا. حدیث کا اصل یہ ہے جن لوگوں کو دنیا والے کمزور اور مساکین سمجھتے ہیں ان کے کسی فضل و کمال کے معترف نہیں ہوتے، بعض اوقات اللہ کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہوتا ہے. تو اللہ تعالی جی اس لیے کسی کے ظاہر سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے انسان کو، ہر ایک کے ساتھ انسان خیر خواہی والا معاملہ کرے. بس باب النہی عن قول ہلک الناس، لوگوں کی تباہی کا دعویٰ کرنا ممنوع ہے. حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ الی آخرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل ہلک الناس فہو اہلکوہم. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ خود ہی ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. اس لیے کہ یہ جملہ برائی اور اپنی پارسائی کا مظہر ہے. لوگوں کے گناہوں اور برے حالات کی وجہ سے ان کی ہلاکت اور بربادی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں جانتا کہ اللہ کے یہاں کسی کا کیا مقام ہے، اور اس میں لوگوں کی حقارت اور اپنی ذات کے لیے عجب اور خود پسندی کا جذبہ نمایاں ہے. جی اگر نیک لوگوں کی دنیا سے چلے جائیں اور اگلوں کو اٹھ جانے سے پیدا ہونے والے خلا اور نقصان کے پیش نظر کہے تو یہ چیز نہیں. جی اس لیے کہ پہلی چیز کہنا مقصد یہ ہے، ایک انسان معاشرے کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کے کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگ یہ کرتے ہیں، لوگ وہ کرتے ہیں، یہ گویا کہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے اور لوگوں کو گناہگار سمجھ رہا ہے. یہ معاملہ انتہائی سنگین والا معاملہ ہے. ہاں اگر کچھ اللہ کے نیک بندے ہوں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ کہتا ہے، تو دراصل اس کا منشا جو ہے وہ تکبر اور کبر اور حقارت نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے لوگ جو جن برکتوں سے فیض یاب ہو رہے تھے اب ان سے محروم ہوں. باب الوصیت بالجاری والاحسان الیہ، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے. اللہ اکبر. حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخرہ یقول ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ لیورثنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرماتے سنا کہ جبریل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان گزرا کہ پڑوسی کا مجھے وارث بنائیں گے. جی دو حدیث کے بعد، حدثنا ابو کامل الی آخرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک. کہ اے ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو اس کے پانی کو زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسیوں کو خیال رکھ، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کر. اللہ اکبر کبیر. پھر فرمایا آگے، قال ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی اذا طبخت مرقا فاکثر ما ثم انظر اهل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف. کہ مجھے میرے محبوب نبی کریم نے وصیت کی کہ جب تو شوربہ پکائے تو اس کے پانی کو زیادہ کر دے، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی گھر والوں کو دیکھ اور اس میں سے انہیں بھی حسب دستور کچھ عطا کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاشرے کے رہن سہن کے اعتبار سے ہر موقع، ہر محل کا، ہر ایک کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے اور فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسیوں کی عزت کی گویا کہ اس نے اپنے والدین کی عزت کی ہے، جس نے پڑوسیوں کی نقدری کی گویا کہ اس نے والدین کی نقدری کی ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ کے اندر حقوق العباد کے اعتبار سے سب سے پہلے دو پڑوسیوں کو معاملہ جو ہے اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا. اس لیے بڑا سنگین معاملہ ہے یہ. وصیت بالجار پڑوسی سے مراد حسن معاشرت ہے. یہ پڑوسی کا لفظ جس طرح مسلمان کو شامل ہے اسی طرح کافر کو بھی شامل ہے. اس میں مسلمان، کافر، گناہگار، دیندار، دوست، دشمن، امیر، غریب، رشتہ دار، اجنبی ہوں، شہری ہوں، دیہاتی ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. البتہ ان میں سے بعض کے بعض پر درجے زیادہ ہیں. جی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑوسی تین طرح کے ہیں. ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے اور وہ مشرک اور کافر اور غیر مسلم پڑوسی ہے، اس لیے صرف پڑوسی کا حق ہے. دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں اور وہ مسلمان پڑوسی ہے، اس کا ایک حق تو پڑوس کا ہے اور دوسرا حق مسلمان ہونے کا ہے. تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حقوق ہیں، رشتہ دار، مسلمان، اس کا ایک حق تو پڑوس کا ہے، دوسرا مسلمان ہونے کا ہے، تیسرا رشتہ داری کا ہے. غرض پڑوس کا حق بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص کے ایمان کی نفی فرمائی جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. پڑوسی کا اطلاع کس پر ہوتا ہے؟ پڑوس کی حد کیا ہے؟ اس بارے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں جہاں تک انسان کی آواز جائے اپنے گھر سے وہاں تک اس کا پڑوس ہے. ایک قول یہ ہے جو فجر کی نماز میں تمہارے ساتھ شریک ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے پڑوس کی حد ہر جانب سے 40 گھر ہیں. سامنے کے اعتبار سے 40 گھر، پیچھے کے اعتبار سے 40 گھر، دائیں طرف سے 40 گھر اور بائیں طرف سے بھی 40 گھر. جی، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ الادب المفرد میں اسی مفہوم کی ایک مرفوع حدیث کی حضرت کعب بن مالک سے نقل کی ہے کہ 40 گھر پڑوس ہیں. مرحل خلاصہ یہ ہوا اپنی انسان طاقت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت استعداد کے اعتبار سے، ہر پڑوسیوں کے ساتھ بھی ویسے اور ہر انسان کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بالخصوص اور ہر انسان کے ساتھ بالعموم خیر خواہی والا معاملہ کرے. مکی بہر محلے کے اندر رہتے ہوئے 100 انسان کو ضروریات پڑتی رہتی ہیں آپس میں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ محلے کے اندر ایک دوسرے سے پڑے. بہرحال پڑوسی کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ہاں جی، یہ ایک مسئلہ ایک اور صاحب نے ہم سے پوچھا تھا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کا حق تو ہے لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں پانی بھرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اچھا بھائی، میں نے کل کو انتظام کر لیں، 2 دن بعد انتظام کر لیں، 3 دن کے بعد آپ اپنے پانی کا اپنے گھر میں خود کو انتظام کر لیں، موٹر لگوا لیں، ہاں جی نلکا وغیرہ کا لگوا لیں، کوئی اور چیز کر لیں. لیکن وہ کہنے لگا ایک سال ہو گئے میرے پڑوسی جو ہیں میرے ہی گھر کا نلکا استعمال کرتے ہیں، میری ہی موٹر استعمال کرتے ہیں، اپنے گھر میں اللہ پاک نے سب کچھ دیا لیکن اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے. اب یہ تو نیکی نہیں ہے، یہ تو بلکہ ہٹ دھرمی ہے، دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا ہے. الا یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہو، ضرورت پڑ جائے تو اتنی تو اجازت ہے، لیکن اتنی کسی کے لیے کسی کی مدد کا اتنا خواہاں ہونا کہ جو دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، یہ شریعت نے منع کیا. جی، باب استحباب طلاقۃ الوجہ عند اللقاء، مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا. حدثنی ابو غسان الى آخره لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر مت سمجھو، ہاں تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ہی ملو. مقصد یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک نیکی ہے اور اسے بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہر وقت چہرہ اکڑیں، پیشانی پر تیوریاں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، اور یہ اخلاق کریمہ نبویہ سے متصادم رویہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شناخت فرمائی ہے. کوشش کی جائے ہر ایک کے ساتھ محبت سے، پیار سے، احترام سے، کھلکھلاتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی ایک مستقل نیکی ہے۔ باب استحباب الشفاء فیما لیس بحرام، مباح کاموں میں سفارش کرنا مستحب ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجت اقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتوجروا وليقضي الله على لسان نبي ما احب۔ جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی حاجت مند آتا تو آپ اپنے ہم نشینوں سے متوجہ ہو کے فرماتے اس کی سفارش کرو تاکہ تم اجر و ثواب پاؤ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی زبان پر وہی فیصلہ جاری فرمائے گا جو وہ پسند فرماتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق بار ہی کا ہی فیصلہ فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناحق فیصلہ صادر نہیں ہو سکتا۔ نیک اور جائز کام میں سفارش کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اگر سفارش اخلاص اور خلوص کے ساتھ ہو۔ جی، اس حدیث میں ضرورت مندوں، جائز حاجات والوں کے لیے سفارش کرنا مستحب ہونا واضح ہے۔ اب وہ سفارش بادشاہ کی جائے یا حاکم سے یا کسی بھی شخص سے کی جائے، البتہ ناجائز امور میں سفارش کرنا یا سفارش اگر تسلیم نہ کی جائے تو اس سفارش جس سے کی گئی اس سے ناراض ہونا، یہ جائز نہیں۔ اور صاحب حق کی سفارش کرنا چاہیے عصبیت کی بنا پہ کہ فلاں شخص میرا ہم زبان ہے، میرا ہم وطن ہے، میری ہم نسل ہے، اس کی سفارش کرنا، اس بنیاد پر سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ باب استحباب مجالسات الصالحین، صحبت صلحاء کا مستحب ہونا اور صحبت فساق سے اجتناب کرنا۔ جی، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره، جی، قال صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرك ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح، بلا شب اچھے ہم نشین، والجلیس سوئی اور برے ہم نشین کی مثال، کا حامل المسکی مشک والے، و نافخ الکیری اور بھٹی دھونکنے والے کی مثال ہے۔ فحامل المسکی اما ان یحریہ کا، مشک والا یا تو از خود ہی دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ یا تم اس سے خرید لو گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً یا کم از کم تم اس سے اچھی خوشبو ہی سونگ لو گے، وَنَافِقُ الْكِيرِ اور بٹی دھونکنے والا، اِمَّا أَن يُحْرِيَكَ ثِيَابَكَ یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً یا یہ کم سے کم اس سے گندی بدبو تم سونگ لو گے۔ حاصل حدیث یہ ہے جس طرح مشک والے کی صحبت ہر حال میں کچھ نہ کچھ نفع تو ضرور ہی دے گی، اسی طرح نیک آدمی کی صحبت اور ہم نشینی بھی یہ فائدے سے خالی نہیں۔ جس طرح بھٹی دھونکنے والے کی صحبت تکلیف سے خالی نہیں، اسی طرح برے ہم نشین کی صحبت بھی نقصان اور برائی سے خالی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی اچھے انسان کی مجلس اختیار کرو گے، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے، اس کا بھی انسان کے اعمال اور زندگی بھی اثر پڑتا ہے، اور اگر برے لوگوں کی مجلس اختیار کرو گے، اس پہ بھی انسان کی زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، ناخن پڑتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، بال بڑھتے ہیں، انسان کے قد و قامت بڑھتے ہیں، لیکن لا شعوری طور پہ بڑھتے ہیں۔ آج تک ہم بال بڑھ رہے ہیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا، ہمیں بڑھتے دکھائی نہیں دیتے، بڑھ جاتے ہیں لیکن لا شعوری طور پہ۔ ہمارے ناخن بڑھتے ہیں، بڑھتے تو ہیں لیکن لا شعوری طور پہ، ہمیں اس کا احساس ادراک نہیں ہوتا۔ انسان کا قد و قامت بڑھتا ہے، بڑھتا تو ہے، دیکھ بھی رہے ہیں کہ واقعی بڑا ہوا ہے، لیکن جس وقت بڑھ رہا ہے ہمیں اس کا احساس اور شعور نہیں ہوتا۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن لاشعوری طور پہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت کا انسان کے ایمان اور اعمال کے اوپر اثر پڑتا ہے، اگرچہ وہ ہمیں ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ مستقبل اور نیک لوگوں کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو آخر وقت ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایمان کی دولت کو سلامت رکھتے ہیں۔ اور برے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اٹھنا ظاہر کے اعتبار سے تو مجلس لطف اندوز ہے، لیکن اس کی نحوست یہاں تک لے جاتی ہے کہ انسان ایمان کمزور ہونے کی بنا پہ نیک اعمال کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی آسان فرمائیں گے، آخرت کی زندگی بھی آسان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے ہم سب کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہ بتا دیجئے گا کہ ہمارا کتنا نصاب باقی ہے اور وقت کتنا باقی رہ گیا، کب تک ہم نے یہ اسباق پورے کرنے ہیں اور سبق کتنا رہ گیا ہے۔ جی